گران محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال رہتا تھا محترم مدر شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث شروع دے مشکات جلد اول الجامعۃ الاسلامیہ چندرائی روڈ توڑے جلبئی دعوت پر کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی ملاوے گی اب خیبر پختونخوا کے پجانگیری کے دا مدینہ مسجد سرپخوا کے دا اسامہ سر ملاوے گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 آواز درجی کنا والمعلل حدیث معلل بفتح اللام پفتح دلام سرا پسیغی د مفعول سرا اسناد دا اسناد توی فیه علل چپاغی کی عللوی او علل ستوی نو علل عبارت دے دیو سبب غامزنا ایو سبب دے خوپٹ دے ظاہر د حدیث سلامت دے د دینا خوپدی کی پٹ یو سپروت دے یو سبب پٹ پروت دے چاپ حدیث کی ضعف راولی امام حاکم وی پا علوم الحدیث کی اجناس دا علل لس ذکر کری واسباب غامزه دا یو قسمه د علل د پاره تفسیر دی واسباب غامزه خفیه اسباب به پټ خفی غیر واضح به قادحه چې دا به نقصان راولي په صحت کې یتنبه لها او خبریگی د دید پارا الحزاق اغو خیاران المهرتو ماهرین من اهل هذا الشان د اهل د دیشاننا پا دی عام خلق پوئی گمنا لقد علل علماء کی ابن المدینی دے امام احمد ابن حنبل دے امام بخاری دے ابن ابی شیبہ دے ابی حاتم دے ابی زرعہ دے او دارنگ امام داری قطنی دے رحمہم اللہ تعالی اے دای وو حدیث معلول دی خو کته وجه ته پوز کته نه ظاهر نشي خوله جداره بس دا یو علم دی الله دوی ته ور نصیب کړ لکه سویرفی دی اتاله ودا کوټه درو پیدا یې ربې څنګه کوټه را په خوا به د سرو سپینو زر روپۍ وي ناغه تعالی پر خپل خبره دلیل نشي قائم ولې خدا هغه د هغه مهارت د وجه تعالی دا پیسې کوټه ده ادا کارا دا بدا یو وهبی علم دے چه باز علماء تا الله رب العزت بخلے او دی بارکی دا اهل علم و دا فن دا دی کتابو ندی کا ارسال فی الموصول لکا پا یو موصول حدیث کے ارسال کئی حدیث موقوف دے خراوی مرسل کڑے دے یا حدیث مرفوع خود موقوف کړی دی ارسال په موصول کې وقف په مرفوع کې ونحو ذلک او دی غنتی لکه کله ادراج راغلی اے ناغه کلام مدرج ته خلق د پیغمبر خبره وای اعلان کې هغه قول وی دی او راوی د رواتو نا وقد يقتصر عبارة المعلل بكسر اللام عن إقامة الحجة على دعواه ويكلا كوتاهوي عبارة معلل معلل الناظر في علل الحديث بكسر اللام عن إقامة الحجة د قائمولو د حجت نه پخپل داوا باندې کسویرفی لکسرنګ سوګ د سروس پینو زرو د خرصولو کار کوي کسویرفی فی نقد الدینار و الدرهم په نقد د دینار او درهم کې اے په نظر سره دې پی جن جدا جید دی او دا ردی دی ندی ته حدیث معلل وای بدا حدیث معلل بو دا حدیث معلول له خدای به قادر نی چې دې ثابت کی داوا په خپل عبارت سره دیو جنباز ابن المهدی وای معرفت علل الحدیث الهام الهام دې بس اکتو ارتووه چی دی بارس دلیل دی نو بس اغا تال دلیل نشی ویلی و ابن المدینی ابو زرع رحم اللہ لچاووه چتا سره په دې علل د حدیثو کې څه دلیل لري نا ورته دلیل دار ما نه تاسو کا رزبو هم د دې حدیث دا علت ده بیا لار شاه غفلانی له وایا نا هم در لدا علت ذکر کوي بیا ابو حاتم له لار شاه هم در صدا وای نو بیا زموږ په کلام کې تمیز راولا نو کزمو خبرو کې اختلاف نه پوښه چې دا تحکم دی اګه تاو کتل جټور یو شانتي خبره کوي چې کوم علما د دې فن نه پوښه چې دا بس یو وهبی علم دی و یا غسړی دا څه وکړ لاړو یو نه تاسو کو دا هغه دا حدیث معلول دی لیک دا علت دی بللی وی هغه اشهد ان هاذا العلم الهام ادا دې ټول عمرونه په دې کې صرف کړو او دا د افن حدیث کې د مشکل ترین اقسام نه ده تاسو له وی چې ګوره يتنبه له الحزاق المهر من اهل هذا الشان. دا هر چا په خپل فن کې او تجربه وشي. بعضی ډاکټران ګور چې بیمار لو ګوري دوايي ولول کی نو لا کتل نه پس خپل فن کې دومره مرتبه ته رسیدلې ساجولې کې ماشوم دی نه ولا ګوتی ورل دي وا په خپل فن کې څه شوی مهارت ته رسیدلې. دا یو خپل فن کې تجربه وشي. وَإِذَا رَوَى رَاوٍ حَدِيثًا کله چې روایت کوي او راوی دی او حدیث وَرَوَى رَاوٍ آخَرَ حَدِيثًا روایت کوي او راوی بل حدیث مُوَافَقًا لَهُ دا د دغه حدیث بالکل موافق وي. لفظ او مانام دا او صحابی بیو دے نیسمى هذا الحدیث متابعا دیتا حدیث متابع وی بصیغت اسم الفاعل وهذا ما يقول المحدثون واذا هغد چی محدثین کلو تابعه فلانن و فلانیم پا دی کسی کڑی متابعت کڑی و کثیرم ما یقول البخاری فی صحیحه دیر آغا چوائی امام بخاری رحم اللہ پا خپل صحیح کتاب کی و یقولون و محدثون و چوالہ متابعات دی حدیث دا پار دیر متابعات دی. والمتابعة يوجب التقوية والتأييد متابعة واجب وي تقوية مضبوط والے و تأييد متابع متابع مضبوطي متابع متابع مضبوطي ولا يلزم ان يكون المتابع مساويا دا لازم ندي چې دا متابع دی وی برابر فل مرتبه په مرتبه کې لیل اصلي د پاره دا غا اصل چې هغه متابع دی وان کان دونه اگر کدا غین په مرتبه کې کته دی نو یصلح للمتابعتی دا صلاحیت د متابعت لري. نو دی که مساوات شرط نده چه داراوی دی پا درجه کی مساوی وی دا متابع دا متابع سرا والمتابعه وي متابعت فدو قسمه ده پسو قسمه ده قد يكون في نفس الراوي کله په نفس راوي کی وی وقد يكون في شيخ فوقه کله وی په یو شیخ کی چې هغه د پاسه د دی راوي وی نو اول توي والاول اتم واكمل من الثاني دا اول اتم واكمل دي د ثاني نه ځکه دې دویم ته متابعت قاصره وای او دې ته متابعت تامه وای. لأن الوهن ذک کمزوری فی اول الاسناد فاول د اسناد کی چرا خلق مونږ ته نږدې دي اغلب او اکثر را اپرستو خلقو کی ضعف کم دی والمتابع ان وافق الاصل في اللفظ متابع کم موافق شو د اصل متابع سر په لفظ کې لکه د متابع کم الفاظ دي نو هغه الفاظ د متابع مو نو يقال مثله ور دا در تفرق خایه کلم محدثین وی ومثله عن ابي هريره ومثله عن ابي سعيد الخدري دچې مثله یو ته پوښښ الفاظم یو دي وان وافق في المعنى كمتابع د متابع سره په معنا کې موافق ده دون اللفظ نه په لفظ کې يقال نحوه نحوه عن ابي هريره لذاتي مثله نحوه فرق كل شيء کله وګورم مشکات شریف نورو کتابونو کې راځي ونحوه عن ابي هريره کله بو و مثله عن ابي هريره ويشترط في المتابعه شرط بای په متابعت کې ان یکون الحدیثان دا چیوی بدوار حدیث دا متابع و دا متابع من صحابی واحد دیو صحابینا فا انکانا کوی دا دوار احادیث من صحابیین دا دو صحابونا کال لفظ و مانا کی اتحاد دے و کتش پا مانا کی دے یقال شاہدن اغیطا وہ بیاس ہوئی؟ شاہد ورتوئی کما یقال له شاہد من حدیث ابی حریرہ وید دید پار یو شاہد شدی اصل دا پار دا حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہونا اکل وی وله شواہد دا دی اصل دا پار شواہد شتا کل وی ویشہد به حدیث فلان پوښوي په دې باندې دا د عام محدثینو اصطلاح وا و بعضهم يخصون المتابعه بعض محدثین هغه خاص کوي متابعت بالموافقه في اللفظ چې کله موافقه في اللفظ ده والشاهد في المعنى او شاهد متابعت چې په معنا کې وی دي ته شاهد وي سوان کان من صحابین واحدین او صحابیین برابر ده کې یو صحابی نه کدو نه وي وقد یطلق الشاهد والمتابع بمعنى واحد ویکلا اطلاق د شاهد او متابع په معنا واحد باندې مرضی ولمر فی ذالک بین کار پدې کې ظاهر ده وتتبع طرق الحديث لټون د طرق الحديث د حدیث په سو طریقو راغله واسانيدها او د دې سندونه لقصد معرفت المتابع والشاهد د پاره د قصد او اراده د پیجندو د متابع او د شاهد يسمى الاعتبار دې ته د دې په اصطلاح کې اعتبار وایي پوشه خبره باندې محدثین و اعتبرنا هذا الحديث واعتبرنا هذا الراوي فوجدناه كذا لدیته د دې په اصطلاح کې سوی اعتبار ورته وای ځکه باسه حدیث په غنو سندونو راغله نظری وخت علماء د حدیث ضعیف دي نو کلا د ټولو طرق په اعتبار او ټولو سانید په کلا هغه یو سند خبره ای نو کوم مثال په تور یو محدث او یو ماهر د دې فنوي چې دا حدیث ضعیف دی نو کله داغه مقصد هغه یو سند وی په بل سند حدیث ثابت وی. فصل واصل اقسام الحديث ثلاثه. اصل د اقسام د حديث دا دری دي او نور اقسام اغديتا راجي کیږي. یو سده صحیح و حسن و ضعیف کده ثلاثتن نه بدل کوي ها اکنه مبتدا ورته محذوف رو با صحیح نو یو صحیح و حسن او سلورم و ضعیف. فصحیح اعلی مرتبه صحیح دا اعلی مرتبه دا ذکر دی کی صفات دو قبول على وجه الكمال وی والضعیف ادنا او ضعیف فکی ادنا مرتبه دا ذکر صفات دو قبول اغپا کی مفقود وی نوی والحسن متوسط او دا حسن یو درمیان مرتبه دا وسائر الاقسام التي ذكرت اغټول قسمونه هغه چې ما درته ذکر کړل چې دا معلل له دا مزترب دي وی داخلتون اغا داخل دی پا دی فی ها ده ثلاثه پا دی دریو کی اس دا حدیث صحیح تعریف سده. فالصحیح ما ثبت بنقل عدل اغا حدیث تاوی چه ثابت بی پا نقل کولو دیو راوی عادل تامت زبطی چی اغا پورا زبط والوی خبر پسینہ کے سنبال کری غیر معلل او دا حدیث معلل نی ولا شاذن او نشازوی. فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام کچریوی دا صفات په وجه د کمال او تمام سره نو فهو الصحيح دي ته صحیح وی لذاته اے لال شین اخر نه دی او بل شی د وجه نه بلکې د ذاته د وجه نه د حدیث سره. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُسُورٍ کوی پا دیکی یو قسم کوتاہی او کمی وَوُجِدَ مَا يُجْبَرُ ذَلِكَ الْقُسُورُ اومن دیشی آغا چی جبیر پی کی دیشی دا دی کمی او قسور اے لکسنگ بی آغا من کسرت ترک اے دا حدیث تو رک ڈیر دی. فَهُوَ الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ دیتا حدیث صحیح لِغَيْرِهِ وَي لَا لِذَاتِهِ دیتا لِغَيْرِهِ زکا وَي دا آسانی دو دا گنو تو رکو دا وجه ندے صحیح شوی دے. وَإِن لَمْ يُوجَدِ پَكِيَوْ نَوْعَ دَ قُسُور شْتَا خُونُمُن دَيشُ دَا سِ وَجِ چِ دَا پِ د دې قصور جبیره جوړ شي. فهو الحسن لذاته نو دې تب حسن لذاته وای. وما فقد فيه الشرائط المعتبره او هغه چی مفقود شي پائے کې شرائط معتبره په صحیح کې کلن او بعدن یا ټول یا بعضی فهو الضعيف دي تسوي دي تحديث ضعيف وي والضعيف ان تعدد طرقه ضعيف حديث قد دي طرق غن راشي وان جبر ضعفه او جبيره جوړ شي د دې د کمزوري نو يسمى حسنا لغيره دي ته حسن لغيره وي دي ته سوي حسن لغيره وي نو ګور صحيح لذاته بزال تعريف لکاي صحيح لغيره بزال لو لکاي د حسن لذاته بزال لو لکاي د ضعيف ځان تا او د حسن لغيره بزال تعريف لکاي انا خبر ټولې د یادو سره تعلق لري وای و مثله ان فلان و نحوه ان فلان و تابعه فلان و وافقه فلان و ظاهر کلامهم ظاهر د کلام د دوی خدا دې انه يجوز اغداد شي جائز دي ان يكون شي ودي جميع الصفات المذكوره اغټول صفات مذكوره په صحیح کې داد ناقص وي په الحسن فحسن لذاته کې لكن التحقيق لكن تحقيق داد چې ان النقصان الذي نقصان اعتبر في الحسن لذاته چی اغا معتبر گرزول شوی دی پا حسن لذاتی کی انما هو لخفت الزبتی دقا شان دی کنا کسنگ عبارت تی توضیح کی وایا که ایرسو درنا آغا دی دو وجه دی قلت دی زبتنا راوی تام الزبت ندی حافظی دی زبت وی زبت صدر تا و باقی صفات بحالها باقی صفات په خپل حال دي خو قلت الزبط ده تام الزبط نه ده هي په صحیح کې تام الزبط او په حسن لذاته هي کې قلت الزبط ده اوس وې تا صفات ذکر کل همږ دا پیژنو نه په مقصد نه پوي چتاوی چې بنقل عدل عدل ستوي وي والعداله عدالت التي تكون في العدل چې دا په یو عدل راوي کیوي ملکه في الشخص دا یو ملکه دا په یو شی ملکه ستوي قوه باطنيه ناشئتم عن معرفت الله تعالی هذا ملکی تعریف سره یو قوت باطنیه ده چې پیدا شوه ده د وجه د معرفت د الله نا دا یو ملکه ده په یو شخص کې ملکه تحمله على ملازمه التقوى را پورته کوي د په لازم نیو د تقوا او تقوا ستو ی عوامر او پابند د نواهیو نه اجتناب ده والمروه دارنګي پد کی مروت ده ویسل کی مروت ستوي ځان ساتل د اغشینه چ عرفن اغه مذموم او بد ګڼل شي والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه ځان ساتل دي د اعمالو بدونه من الشرک لکه د الله سره شرک نه ځان ساتي والفسق او د فسق نه والبدعه او د بدعت نه وفي الاجتناب عن الصغيره خلاف فزان ساتلو کی د وړی ګنا نه خلاف ده بعد په تقوا کی شرط کړي بعد نه شرط کړي والمختار عدم اشتراطه غرا نشوال د شرط کی دود دی دی لخروج یعنی طاقه د وجد وتو د دینه د طاقت بشریه نه الا الاصرار عليها مگر میشوال په وړه ګنا هغه پکې داخله لکونه کبیرا وړه ګنا باندې چې څوک میشوال کوي دینه مغټه جوړ شي او مراد په مروت سره سره التنزه زان ساتل دي ان بعض الخصائص د باز رزیل کارونو نا والنقائص التي او د باز خيون نقصاني واغه نه هي خلاف مختزل همه چې هغه خلاف وي د تقاضا د همت او د عزم والمروه وزان ساتلي من بعض المباحات الدنيه د بازي مباحات دنیوی نقیسو تا کلکلی و شرب فی سوق لکا خوراک و اسکاک بازار کی کے والبول فی توریق واربول پلارک کی کے بعضی چیزو نگو را پا عرف کی دا کمال سڑی توب و رجولیت نا خلاف گنے لیشی و امثال ذالک او امثال ذالک او ددی غنتی نور وینبغی ان یعلما مناسب دی چې دا خبره معلومه کړی شي چې ان عدل الروایت عدل د روایت عام ده من عدل الشهاده د عدل د شهادت نه ځکه فإن عدل الشهادتی هغه گواهی د پاره چې کوم عادل پکار دی او کوم عدل پکار دی ا مخصوص دی بالحر د آزاد پوری وعدل الروایت یشمل الحر والعبد که یو مرئی دی خو عادل دی دیم روایت کولیشی یو که حر دی ام والمراد بالضبط حفظ المسموع یاداش دا اوریدل شو خبرو دی وتثبته من الفوات او مضبوط والد دی دی فوت کی دو نشی تا دا نشی نندر لیاد دی سبا در نیر شد اول اختلال او داغي مضبوطواله دي د اختلال او فساد راتلونا بهيش يتمكنو پداسي طریقه چې د قدرت لري من استهزاره د حاضرولو د دغه مسموعنا وهو قسمان او زبط دو قسمه د زبط شودره سینه کې ارس سنبالي وضبط الكتاب پلیکل ور سره سنبال کړي فضبط الصدر نو ضبط الصدر بحفظ القلب پیاداش د زړه دی او وعیه او پیادولو د دی دی وضبط الكتاب بسویانته ضبط الكتاب داره چې هغه سیانت او حفاظت د لیکلو دی عنده دراوی سره الى وقت الادا د وقت الادا پور خپل تلامزه وتا اوس ګوره ضبط صدر خبر ډیره کمزوري شي روز ګوره ضبط الكتاب ده اجي پکې دواړه لاړل نو سم پکې پاتې نشول پوشی پا خبر بان اس تقریبا د ناپوی و ناراستیا دا وجنات و لباو که زبط صدر خو پخوان ختم ده او زبط الكتابم ختم شو نو دال خزان پی پوی کئی کمزی نی پوی شوی داغی تا پوسو کئی ادا یو یو خبره لکا ملغلری پیری دا د دې فند پر ډېری ضروری دی او بشرط دی چې دا یاد کړی شي او که یاد نشوي نو بیا به تیسب جوړ نشي